day ko rab rab gu xereñu go xamni waaji ci bopum da naka du mëna xoxo ba rëcc manam ba la xalé ci biiram waat ni nana tafek na du ñono lool du ci yobb ndax su fekke na legi saxal na ñu ay xereem ba wax ni diggu ceremony sekk ni nangam ba yoon nako am nga deug itam dañ koy waat lo yeminul qada yeminul qada mayna mo neub fekk yo saxal ni mo ko amul nako ci jinn mo ndey wat ni ma abrahu wala ahalahu alghaib bihi wala wakala man yaqdi anhu fi kulli wala bahd waaw day nañu day wat ni ni amul namako te balu mako ko won mom ci bopum bonu ma won ak kenn mo bodam ni fay la amu kenn kum dela go nako bodam ni fayal mako bu mepp du len la dal faaw rek waxe wax ni waxal ni do rab rab lo go xam dum na wat ci bir lak ci lo xam ni ko top wax de gi dum na ni wax ni min al qada faaw de wat war gi non nak ni tax sara bu ngor mom di wax na ba inna ma yaqda alayhi bi min al qada min al talib annahu ma abrahu wa la istawfa minhu wa tusamma ba tay bi min al istidra'i ayda wa samma tudunu di mahnam bindina sax la al mahnam al shuhada sare dalam ko ci bu jot nek fi da sori ci mom taxawal na rek ay sere ak waat bu meñu gi wax bu meñu xala ba wax ko dugg na atak bu bind sere yi nga xamni ñoo sere la ndax bu ko ñu bisse kat da na am sam sam dem sere ko ko ñu bisse bu waxe ñu dugg ko ñoo motax na ay kataba asma'ahum fi sijilli fa isa qadima al-ghayb akhbarahu bi asma'ihim wa ahdara lahu fihi fa in sallama shahadatuhum banango sen sere nada al hukm wa in daha musqitan li shahadatihim kallafahu bi ithbatihi bune sen sere man na ko jam ko manal dal sere ba xam nga ko jam neta wa illa bu fekene tuddu sere nga xam ni ñoo sere bu bëgg xam bëgg def nekku ni a muqiba kon fu do fatte ba lolu dina mut atta ka do so ni nga xamni bala nga attel ci nga xamni mo kalaamu te kam kalaamu sori dal sori yo xamni mo mo sori da nga ñu ko jox deug ni nga leen dundu da ni yag bu teñu woon ci as ko ko pour na nga ko daan ci yankoo da nga ko tan ni way ji wat ñu ñu xaba yo ya no dara bu ci woon ci atta ko bi atta so la na kon ñu to bala nga atta wal hasrati fukki tam ay ñoy ma ñu wala ñaari fam ma xal xawfi and ak ragal ci woonu ko ko yokku da def na ate halu ci mom aju faddu ga ma ha ha andak fut fa ne da ñaar fa ni fi fay di ci faqin faqarati bi yo ala ay ne ne fa ko ne tan kala ni ko ne ko fi nga xam ni salat ko bi nek war na ma dox fut fa deug na yoonu ak amu titane bu ubul ci yoonu di ko way dal sarna sarwa ay fukiya wala ko sax sarwa ay ñaari tam dong la yoon ci bop mo wara di a ko ko na dute su fekke ne mo ni waxal ni moy kala na nga na wat wa ko ni ni ba ko atel jox ko deug su fekke le lu suuf wa be def suuf nak suuf mom da day war da bu ko fonk faaw dañ ko wax nako xaaral lu waj ñu ñu li jënt ko ñu soxla mom dañ ko xaar waj ñoo ñu ñu ndiko ak bu fekke du suuf mom te sore mom doxu fu fam da doxu ñaari fam sax way yoonu da wu da wor kon mom mom ni su fekke ni mom ni kala ni mom na waat doole ci rek ñu atel ko متخصرا بنا ومخومه أنه لا يقضى عليه في استقاق الحقاري إن كان غائبا على حشر مع الأمن أو يومين مع الخوف وهو كذلك وحكم أتنا من أجاته بما تلنغ خمي وحكم أتنا بما تلنغ خمي يتم ميس جنة من رانيك وغائبا برمي أجفاد نأتي بالسجة كمراه amene do hotel lañu atté du ci wax dafa téwut waye mu def na ko malay mel yo xamni mom dañu rañu ko bu baax dañu xamé ko dina budé jam ba budé jur ba budé téré ba budé tisé ba bilen da lo xam na ci wax ana ngoran ni dem ko néne bu fekké ni mën ko atté na atté ni na léral ni ni né atté ba diko momay di ba nangam ak nangam nangam ñu nañ wax ko wax ko wax ñu leer bo xam du wañ dara wax ñu wax du wañ ko dara ma ngi man ci dara dal wax ñu ma sukk dal xam da ñu xam ni lam atté won tamu di jam ba mu di aw fas ba yoy kenn ko na tagle ti nangam la kenn ko jaawale yoy di ba nangam la ko do ñu ci bor fete ñu bor la buñ tok bam sax bu atté ni bu amul ni ko di ba yu dama ñu tam ñu leral bor bobu bu de lu ñu nal na wax na la mu wax na la bu baax bu leer ni bor bu atté ni bu amul ni ko di ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la ni la لا يحكم به غائبا بالصفة وهو كذلك وإنما تفرض البينة بقيمته ويحكم بها لمدعي وفاك يندون جابنك باعتك باعتك باعتك من جمجان وإنما ما ينبني لبخمنا سهطي وغد من يخا خامنا من يخا خوان من لون كل خامنا كن سيو saya ba atta ko baye sere sere loro ni waxe loro ni glay ba atta ni loro du amul ni ko djew ay ndax da ngay ngondo ci musa teew ko te ni hatu na ni ay xiss wa jalla ba nodina al khasma adkhulu ju bi khatam ci ak tante ay rasul ni la ndaw in kan de makna ala masafatin hadwa distance kalamé ñu fekké né kenn ñëw na di kalamé ci té kamé kalamé fu nekk sëri manam dal ñu distance kalamé sëri dañu dappé ko ñu sëri fu xofri ñu ko yobu yamalé ko doxu wañu motax sara yi wax na qala al-hattab kalamu qarafi yufidu an masafat al-hadwa hiya مسافة القصر تيونه هو في تبصرة في تبصرة ابن فرحان كن بفاك يعني أنك كلامة سيكيو أتكدو تكما كلامة تحكو سري نخفن نكو مدامت زين دوسكي مدير فمانا بان منغكو بند الله تر منغكا يوني انده نكو نور كود هلو مغلوكو نكلامة كسلوتن بتاركو كورن يومم ngata ko korono ndax sirib def ci kala nako to sirabina ay jabran alayhi insha al qadi wa insha katabu ilayhi imma an tahdura aw tuwakkila aw turbi khasmaka ah ko ko ni kala no to tax ko sori gemu masafat khasri yo atakari da nga ci mo ne farso ko mo ñu hota mo ngal ko dal ndibul ko nako dal ben nga ñu ba nga yegla ba nga set ñu def ba jugonte ci lay kala la akxara ñu hubulu ko musafati hadwa bu fekke ne ko ñu kala ñu fam nek sori na sori way do ko yoy ko ko mom kalam kesse manam ki kalam mo fekke di nga jenn firni ni taxaw lu sen sori di nga kesse ci lay ken kon ken ken du forcer ko ko ne ko tay nga ñew ken du forcer to mu kalam ne ko tay nga ñew mu sala ko ko ci tin niki juroom do fukk mu dem ci mil mu tollu juroom do fukk mil dal mu tollu juroom do fukk mil dafa sori lol da ñu ci wax kenn ne ko ñewal ndax do ngi lay kalaami ay fekk lu ñu ci taxawal séré tax mu ne illa bi shahid dara ci séré ki kalaami bu taxawale séré mom on da ñu dund ko ko sori dañ kalaami go ne go nak moy fa yaqtubu ilayhi amma an yurdiya khasmahu aw yahdura aw yuwakkila wana ko ben fexel mo jigonte ko wajile kalaame baay mo bang yobla ci wala yu soñu du sañu maye imraatun jigen lay sa djigen mom du wilayati mo nek ci buru bi palam ñu jigen jo xamni ag nañ ci atika do ko wara maye a ko nem de aajo bala ko atika be mana maye jigen jo nek ci mo muy lif mo atika be ay bu jigen je nekke ci waxani bu ko ci lif te won a ko ndu ko mana maye atahun li annahu isa kharaja han mahall wilayati sara ma'sulan han hukmi fi zalika al mahall فكذلك إذا كان المحكوم عليه خاليا عن ولايته وحي مدها ضحضوح نتخوى الجين تاتها حيث المدها فوف خمنا المدها عليه كما قال المفلنك المدها عليه ما يبات ما يباله وبه تجلو الكون إلى الجفوف أو المدها والجن للجين تاته وأقيمت دوجفنا مدونة منها وأقيمت دوجفنا منها كما دونة تردد من يفوه تفوه هناك لما يعني كلام أنت بفك يانا لدي واجنغ خانا من الكلام فمنك أمن قاضي الله خانا من يخطي يتم من نقران شوفتي فوفتم قاضي لها ñu ci dañu yitté nak fofu ndax ñu wara atté mbir ñu may ci nga xamné rek moom waaji nga xamné moom nañ kalaane fa la nak rek fofu lañu atté ni ay suñu muddaha hale do wax ni ñu moom lañu jëfé dañu wax ni waaji nga xamné moom nañu kalaane dal dañ koy fekki atté fofu atté mbir ñu fofu atté ko nak fofu nako atté nga xamne ki kalaam ñu ko fex am ñu dëgg rek dëgg soos ci nga xamne mo ñu xëccu ci misal fa mu nak atta ko ba nak ko horé mo ko yaté ñu xamne ko non sété ci al mudda yi sété ci al mudda ha ali jëm al mudda ha moy jëm ni ñu jëm ñu xanté loolu la ñu sét fa mu nak ñu dëkk rek mo ñu jëfé mo ñu jëfé ni do o fi tam ki ni dawa nek na ci japp ndal wote ga ni hay ni ñu aji faddu bu la wakale ci ñu dala gi torobu dañu dañu ñu ci ñu ana defé ni di nek fi wa am na yofu yo xamni bu ko ci ken taxawlu so yoku mu ñak ko ñu ko ndax ab jaabu mën na ñew rek sakutu yado dal ko ci taxawal ci kanam yoon mo bañ nek ñu fam yoy do sax mom batuma ko de bañu dem batuma ko kenn nako xere na la mbir ba dink na la sa mbir ba rek ci mom gis na do wona dem dal ñu fam ngi dugo do ya ndax la ñu nako dal taxawal rek mom sakku ci tiyago rek ñu leenu ay wax wax la yaa wax moy ban man nako dinaal bi moy doob man nako ko jalle nak sara ba mana salisul aqwali la yumakkana minha illa al ab wal ibn wa man lahu qarabatun qaribatun rabihuha yumakkanu min iqamati al tawlati la min al qusumati khamisuha yumakkanu al qarib wa ajnabi min al qusumati fi al hadd wa al dabbati wa thawbi duna tawkilin wa la yumakkanu minha fi khayr salika أهل الأب والإبن وخولي عبد سوقي ممنتي جهة التنك ووحنا حاسده أن الغائبة غائبة بعيدة أو قريبة على أحد القولين إذا كان له مال حاضر وخيف عليه تلف أو غصب أو له دون على من يخشى فراره أو أراد سفرا بعيدا فأراد شخص قريب من الغائب أو أجنبي منه أن يخاصم عنه احتسابا لله تعالى من غير أن يكون يكني له، فهل يمكن من ذلك في ظننا للخير وهو قول ابن القاسم أو لا وهو قول ابن الماجشي المتفرد؟ ومحل القولين إذا كان من يريد الدعوى لا حق له في ذلك المال ولا ضمان عليه فيه، أما ما له فيه حق كزوجة الغائب وأقاربه الذين تلزمه نفقتهم فيمكنون من الدعوى اتفاقا، وكذلك إذا كان حليف فيه بيان كمستعير بما يخاف عليه ومرتهن وهما كذلك وحميل مدين أراد فرارا أو سفرا بعيدا فإنه يمكن من الدعوى اتفاقا. بعدم قلت له في أحكام الشهادة ومن أجل التيسير نصرتنا وهي لغة البيان والشاهد المبين أن بعد الشهادة بدل يفرز اللغة والبيان أكلارا أم بيلارا فرد الشاهد والمبين أجبر أكلارا. وفي شرح البرهان للماثري رحمه الله تعالى ما يميز الشهادة من الرواية، قال هما خبران، وغير أن المخبر عنه إن كان عاما لا يختص بمعين فهي الرواية، كقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية الدنيات والشفعة فيما لا ينقسم، فإنهما عامان لا يختصان بمعين في كل الأعصار والأمصار، بخلاف قول العدل عند الحاكم عند هذا دينار مثلا، فإنه إلزام لمعين لا يتعداه، فهذه شهادة. اللاجي كيف يقول للميران يل شهادة رواية تفوحني شهادة رواية لبقدي لنشنة قدار لا وعينك لأني قدار كبطن كلمي تقلقه بدل مطلع يقول لن ميران يكو مولي ميران رواية إن بيران تبني جهي من تقوشيين أبنى بب كلمة غوصي دلو لنقرف لنقرف لنقرف لنقرف dëgg la ñu ko ci jëm jëmul ba ci benn bëru ba ci benn dëkk lepp ñoom da ñu yëte na kenn ku maandu bo xon fa kanam att ka ba ñu diir bi amé na diir bi adina ko ñoo da fa ko rañ ko bo xamni da nga wax bu ñu ko jëjë ñoo nak ñu ñu wone shahada ñoo nga xamni mom la kilifa gogo rañélé al shahada ak al khabar إن عرفتنا وقد سيتخل مرانيك وتخمنا حاصل ما قرره المازري أن الشهادة هي الخبر المتعلق بجزئي والرواية المتعلق بكلي، وهو مردود بأن الرواية قد تتعلق بجزئي. جنب رسي اللون ما سوى وحيما دوانين شهادة ومدى أجوتي جزئي riwaya aji ci kulli waye boko de set neena da nga gis riwaya bo xamne du aji ci kulli te aji ci jissuyu te lolu mon amina ci ay misal yu bare bare dalal tut nak ci sara bu meuna idha halimta zalika fal haqu fil farqi ma qalahu al banani wa huwa an al qadara imma an yuqsada an yurattaba alayhi فصل قضاء وإبرام حكم أم لا، فإن قصد به ذلك فهو الشهادة. لأنه خبر من بني جديدة تب حتى سنغم برانيكو با جميعين كجا كش جديد فتين دال خبر با من شهادة غالي تكوين حتى برانيكو رك سوى الله شهادة. لا لا دفرت نيغا خا مني لاكو kural faraka bi waxe da wax ni moy ikhbaru adlin hakiman bima alima wala bi amrin amin li yahkuma bi muqtadahu wa qad la tatawaqqafu ala taqaddum da'wa kay yanana hadoli bi ru'yatihi ash-shahra wa yahkumu bi thubutiha wa yatarattabu ala hukmihi umur wa manam kay debi siyali wala waqfu bi harafata wa tamam hiddatin aw kafaratin aw tamam ajalin li daynin wa nahwa dhalik aw qabla hada dal nanu ni mo gëna wé ci shahada ni nga wax ni aji mandu su xibaaro aji atté bi lamu xam don sax lolu mu xam da aji ci mbir mu matalé du rek mbir mu jago ci yor waye day ndëmu daj ta yalla yalla ba ci yalla yépp ni ci won don rek fekké aji mandu ci xibaar na ca aji atté bi lamu xam ngir atté kat bu sukkandiko ci lolu ba atté ci lolu waaw ngir atté kat bu sukkandiko ci lolé aji mandu ci xamal da mëna atté atté la lolu mo tuddu shahada da dalé ci la alfana ni waxon sama tabulé ko djiji nit ni bam ni waxu an al qabr inna an yaqsada an yurattaba alayhi fasl qada'in wa ibrahim hukmin amla fa yuqsad bihi dhalika fa huwa shahadatu wa in lam yuqsad bihi dhalika fa imma an yuqsad bihi ta'rif dalil hukmin sharhiyyin yusharrihu asharihu awla batu asharif ma ko tolol ngir djigi sama wax rek waye ko ci wax no jang fa in tashida bihi dhalika fa huwa ar-riwayatu wa illa fa huwa sa'iru anwa'i al-qadar intaha aw neena dal hokene dama xabar te djigni ca gal ak te sangam sunu walu mo tuddu shahada su fekke djigni ca dogal ben ak te kaw xabar bo de nak kon ben ni djigni de xamle takkalu atté do xamné atté shariha la nda dibliñ ci loola su fekké dal kon dañ ca djiblu ci xabar ba xamlé ca takkalu atté shariha atté yoon bu mën ci atté shariha yi bu ngir ñoo xamné takkal dañ koy takkalo ala la mo tuddu arwaya bu fekké ne dibliñ ci dara ci lool nak su la kon xabar la rek ci xabar yi manam kon xaw xabar la rek xabar yi do ko tuddu shahada do ko tuddu riwaya kon ci xamle bi mën nga japp ne bëpp xabar bo xamne dañ ca jott lo gal ak atté ci ñoon loolu mo tuddu shahada bëpp xabar bo xamne dañ ca bëgg xamle tekkal dañ tekkalo ba atté atté bi ñoon boobé loolu mo tuddu arriwaya mo ngam aji xéere nak dañ ñu joxe shahada kon ñu xéere jëw la mooy ay atté ñu mo ay sartam ñu ko wax ko xadu bu ajmanu xamrun gor lay doon muslimun tan ay jëlit haqilun tan ay xelit daalu xun tan ay kallu fi bila fisq ci ñu mooy ci ci mooy ci ci fisq ma ko taari wax dama ci waxam ni mo ko mo ngi ci ma xere fa re nek gor ay jamm genn ko mo jëli jëli ko genn o ta fara di wax ma la xam ni ni horu mo la ci ni ittifaqan ci ni moy ajjam ya bu soti ñam ko ci muslimu ni ma ko xirim ala muslimu ijmahu dama xala muslimu ci dama re ci ni yehuru ni xere ni ko soxna mo te yepp ma fi ci ni ni fi ci xere dilit ni ko ci ni dara mo ni fi xere mo ram ma nak ni mo ngon ko gore ci mom ba ci ma fa ni adi ni fa ta ni shaadi ni shaadi ni dara bi mo ta hala ko ni ni mo ngon ko ni fi xere mo ram ko di hitam ko ma do ni mo xere do nek ko am xel nek xanti dama ko tam lay nek mu tollof ay gono mom fala tukku dina shahadatu sabiy ittifaqan inna sabiy ala sabiy fi damin bi shariatin ta'ti insha Allah ta'ala man gono mom ma fene maram ci walu dara ci ko farte ni ni wax ci kanam بلا فسخ موي بلا فسخ بجارحة ظاهرة إذا أليو فوق بند موي يالي تيكرم موي يالك فس ودلك محجر أكيد أمير بنك محجور فوق فلا تقبل شهادة محجور عليه فيه فيه دا دلك عليه داه نيك بن بلا حجر عليه تجي دول في التصرف في ماله ñu xamné moy xéro bu doon ko xamné dañ ko xam soppandiku ci alalam ci ciobaram mo nañ ko aawu soppandiku ci alalam kon ci la tuqbalu shahadatu mahdurin xamné ci fihi dañ ko defati ci ñu tuda manam da tay ci xéro bu mu def def ci bida def def bu jiyo def def ci ñu sunu ci tax man wala dina bu defati ay kene ci taadun مخالف لاعتقاد أهل السنة بأنه إما فاسق وإما كافر. ونحن كتف تفتف بوت أهل السنة وقوهم توحيدا بوت توحيد أهل السنة دام من فاسق دام من كافر كما كوكو بمتفيره فأنت أول أبوان تتاولنا بوان تفخ بوان مستهد bustu bustu ci farno ba defal nonu mu fasse mala ay fat nonu jiwante tax tax akhlu sunna yi dal japp ni lolo ci dal japp ni lolo bu mata ci fere ko ko mo nek bu xalit ku duray xamna mom nonu taxé jiwana tax tax sunna day dadé bu ku fete non rek mu fasse ni mo ci bogo wal da waxani tax taxam jiwana tax tax akhlu sunna rek bu nek mukkayit am na ci mukkalit ni ci bo wal taxaru jiin li ci xaru jiin ci qadari yi ci qadari yi xaru jiin li wax na ay man sunu lu ngi xawaru ji wa hum qawmun kharaju ala halihim wa muhawiyata rabbiyallahu ta'ala anhum fa kasaruhuma فكفروا معاوية لخروجه على حميم وكفروا حليا لرباه بتحكيم أبي موسى الأشعري وحمر بن الحارث رضي الله تعالى عنه وقاتلهم حليا رضي الله تعالى عنه وقتل منهم جما غفيرا أنا من الخارجي أنت أفكر جنس مدني وخوارج خوارج ومدني وخمر بل مع محلي صلاة دنكو دنكو طب wax booba ba jàmmaarloo bu mettee diggante xaliyu maawiya dañoo ma gën jógee ci wax ñaar ñibi abou moussa al ashari ak xaruji xaaj mu daje atta diggante xaliyu maawiya léegi nag boo ñu wax xaral dañuy wax ni xaliyu sopp ko nag yéefar maawiya sopp ko nag yéefar mu dañ ne xaliyu li ko taxa sopp ko yéefar mooy nawam bu nangu abou moussa al ashari ak xaruji xaaj mu gën ci diggante ak muhawiya loolu dam ko nangoo rek loolu ak kufur la muhawiya mu ne moom fal bi fal al imam xaliyu mooy ku mandi ba nopp mooy jëti kantara sa loolu rek ak kufurum la mooy loolu mooy seen li jaar nga xam ne seen pas pas juróoma wa ak julu si nawaaye loolu mu ne mooy seen ijtihaad da nga du toog dañu jàpp ni rek ku xas bokk si ñooñu mbaamir mu ne moom doomati ci seere xabaruhu moom mooy li nga xam ne ñoo jàpp ne nit ñu ref te ñu jëfi coobe rek moo koy def du yàlla xam ne kon day mel ni jàpp ne ñoom nguuru yàlla gi am na ci xew loo xam ne jàmbee koo def waaye yàlla bokk ci yàlla doon ci daal ci loolu nag jiwe naa tafta si ahlu sunna ba tax mu naa ci bët ñu di xadar ay ibradul ashiya yi di xasidu fii li xaasul ajri di nafisu iyaa wa qawlihim من نفي إياه وقول القدري إن الحب يخلق أفعاله الاختيارية لم يباشر قط جنبور قدرة بكر مكر لم تشير تاوري من كوخمي بن مسرح بكر مكر بعد فكرة دهن مكيب تزمي كتير كشاي بعد فكرة دهن بكر مكر تكيب يسمى بشيرا فتح منا جنوب عشرنا أي لم يفعل أحد معصية كبيرة بلا توبة منها بأن لم يفعلها أصلا أو تاب منها فإن فعلها ولم يتب منها فلا تقبل شهادته فلا يشترك في الحبل عدم مباشرة المعصية مطلقا لتحذره إلا مولي أو صديق ولكن من كانت طاهته أكثر أحواله واجتنب الكبائر وحافظ على ترك الظهائر وهو حبل ثم احنا كنا عند الموت وخمي يصرف الموت دخلوه وفجره ومي با شديق ورقمه ومن رحمه كون نعم يا لبيبين أنه مستبع يتوك من جنة وكل مولا أنه يتوفر المولا كون كوخم من لبيبين